منو هر جا میبینن میگن پادشاهی حاجم، تو الماسم اگه باشی یه تیکه رو تاجم، من سرم بالاست کتم بازه نه که خفنم، من سر لج دنیاسم میشه کج دهنم، توی مسیرم سینه کوبید و پا دوید زیرم، جا نزدم با این که خیلی ناامید میشم، گاهی جنگی بعضی وقتا قصه داره حرفام، بعضی وقتا شیک و شاد بدخوام، منم پسری که واسه ربی داری کشی، حالا روبروتم بگو بینم چی داری بگی، رسوندیم به گوش جامعه صدا از جا، گای کوچه خیابون گای ندامت گفت، هر وقت خوردم زمین میگفت فاشی باید از جات، همه چم و خم راه و داد مادرم یا که مثل سربازی که زخمی 500 جاش، به امید پیروزی بمون و خون سرد باش، نخواب و خوب ببین و به هم نزن موشه، وقتی تهرانم تو تلاطم تشنجه، کوچه حرف داره و منم نمایندش، رب کشور منه و منم پناهندش، صد تا بازی زمونه که داره، دستامون بسته است ولی زبونه به کاره، تلاش تو بکن نگو زورم همینقده، بازیکن خوبی باش نگو زمین کجه، بگو ببینم از زیر زمین میشنوی صدام، ما رو موجا سواری میزنیم رکاب، ما بیداری ما رو کاریم تا بیداری تو، بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب، ما بیگدار به لارو میزنیم به آب، بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب، اینو بکن توی مغزت مثل ما باش بخونون قلبه، بدخاله میشه زیر پامون ها جمیر، با کلمه هامون مثل تیغ رو شارگیم، میریم جلو پر رو سینه سپر نداریم، اصلا زد و بندی با کسی، ما چار فصلمون رپی تی میشه، دنبال این نیستیم سلیقه چیه، حرف دل حرف خیابون، اما تو نشو اخونه بچه زیاد دور که میدوزنه، جوری سیس بگیره انگار کیو زده، هیچی نیستی مفگرونته، با حرف فقط رویات میشه، اخده تو دلت یه درد زدم رو بردن چانس نی، تا وقتی به یه معجزه و شعبده باشی میبینی قدرتو، تو مرکز و زیر زمین ما نمیدیم به شماها فرصت بازدی، تو بهتر نری تو نقش زیاد، من جوری تکونت میدم که بشن کشتی یاد قد، ببین ما ساختن ازم سختی یا مرد میشه ضعیف و حض میگی استادی، اما پر لحجه و عدا بخوای در میاره فک تو عجا، به جاش میذارم یه گوشه دیگه و زد که خوب برسه بت صدام، بگو ببینم از زیر زمین میشنوی صدام، ما رو موجا سواری میزنیم رکاب، ما بیداری ما رو کاریم تا بیداری تو، بگو خوابی یا داری خودتو میزنی به خواب، ما بیگدار به لارو میزنیم به آب، بگو بینم تو از کدوم قانون میبری حساب، اینو بکن توی مغزت مثل ما باش بخونون قلبت، بگو ببینم من میزنم.